คยฝึกไหมเคยปฏิบัติบ้างไหม ก็ทำอย ู่ครับคือจริงๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยคนไหนไม่เคยฝึกอ่ะฝึกง่ายก็ไม่คิดมากคิดมากยากนานนะคือเรามักจะคิดว่าการเจริญสติคือการคอยจ้องเอาไว้คอยจ้องเอาไว้คอยบังคับคอยควบคุมคอยแก้ไขนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกสติเองก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่สติที่เราจงใจทำให้เกิดขึ้นจะไม่ใช่สัมมาสติจะแข็งแข็งหนักหนักแข็งแข็งแน่นแน่นนะสติอย่างนั้นยิ่งปฏิบัติยิ่งเครียดปวดหัวตัวร้อนนะบางคนสมองเบลอไปก็มีสติอย่างนั้นไม่ถูกสติที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากการที่จิตของเราเนี่ยจำสภาวะธรรมได้อย่างมันจำได้ว่าความโกรธเป็นยังไงพอความโกรธเกิดขึ้นสติจะเกิดเองสติต้องเกิดเองนะสติที่แกล้งทำให้เกิดไอ้แข็งแข็งกระด้างกระด้างของปลอมนี่การถ้าจะมีสติไปรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยต้องตามรู้ให้มันเกิดไปก่อนแล้วก็ค่อยรู้ทีหลังอย่าไปนั่งรอดูว่าเมื่อไรอะไรจะเกิดขึ้นพวกเรานักปฏิบัติเยอะเลยพอถึงเวลาปฏิบัติคิดถึงการปฏิบัติเริ่มทำใจให้ขึมขึมทำนี้ขึมขึมนะขึมเสร็จแล้วก็นั่งจ้องจ้องลงไปเมื่อไรอะไรจะเกิดขึ้นเราจะได้ดูอย่างนั้นไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดักไว้ก่อนอย่างนั้นมันดักรู้แล้วไม่ใช่การตามรู้จิตตานุปัสสนาคือการตามรู้จิตเรารู้จิตอยู่ในปัจจุบันไม่ได้จิตจะต้องตามรู้อย่างจิตเมื่อกี้เผลอไปขณะนี้รู้ว่าเผลอขณะที่รู้ว่าเผลอเนี่ยไม่เผลอแล้วก่อนหน้านั้นเผลอแต่ตอนนี้ไม่เผลอระหว่างเผลอจะรู้ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะเผลอเป็นอกุศลจะเกิดซ้ำสติไม่ได้นี่บางคนก็กลัวว่าจะดูช้าพยายามคอยจ้องเครียดมากนะปฏิบัติอย่างนั้นไม่ถูกหรอกทำของง่ายให้ยากแล้วไม่มีใครทำได้หรอกคือพยายามไปทำให้สติเกิดตลอดเวลาสติเกิดตลอดเวลาต้องพระอรหันต์ของเราเนี่ยสติเกิดขึ้นเป็นคราวๆนะสภาวะอะไรเคยรู้จักแล้วสติก็เกิดเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราจะรู้จักแต่อารมณ์ที่แรงๆอย่างความโกรธเกิดขึ้นนี่ดูง่ายความโกรธดูง่ายพระพุทธเจ้าเลยสอนบอกว่าโทสะนะมีโทษมากแต่ละง่ายที่มันละง่ายเพราะเรารู้ได้ง่ายนะราคะมีโทษน้อยละยากละยากเพราะรู้ยากโมหะมีโทษมากละยากที่สุดเพราะรู้ยากที่สุดจิตมีโมหะรู้ยากที่สุดจิตที่มีโมหะคือจิตที่ไม่สามารถรู้สภาวะธรรมลงปัจจุบันได้ไม่สามารถรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามที่กำลังปรากฏได้รู้ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยจิตมีโมหะมันหลงไปมันเผลอไปมันเพลินไปนะลืมตัวเนี่ยโมหะมีหลายเกรดนะโมหะที่แรงที่สุดเลยเผลอๆไปอีกโมหะอีกอย่างหนึ่งหลงไปคิดเนี่ยรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจเมื่อไรไม่รู้กายไม่รู้ใจเมื่อนั้นมีโมหะนะยกเว้นนะยกเว้นว่าไปรู้นิพพานหรือเมื่อไรไม่รู้สภาวะธรรมตรงความเป็นจริงนั่นแหละเมื่อนั้นมีโมหะเห็นไหมหนีไปคิดแล้วดูออกไหมใจเราเผลอไปปั๊บขณะที่เราเผลอไปเราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นมีโมหะเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญสตินี่เราจะเผลอตลอดทั้งวันโยมเป็นไงตื่นยัง ดูออกไหมเนี่ยง่ายๆแค่นี้เห็นไหมพอเรามันไปนะจิตมันหนีไปเราลืมตัวเองเมื่อเราลืมตัวเองเรารู้กายรู้ใจไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้นะวิปัสสนาต้องรู้กายต้องรู้ใจวิปัสสนาไม่ใช่นั่งคิดเห็นไหมหนีไปคิดอีกแล้วดูออกไหมขณะที่หนีไปคิดลองดูสิรู้อะไร รู้เรื่องที่คิดไม่รู้กายไม่รู้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ไหมดูออกไหมขณะที่ไปคิดนะรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจไหมหนีไปคิดอีกแล้วไหมห้ามไม่ได้นะถ้ามาเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะพาให้รู้จักสภาวะเผลอไปอย่างนี้เผลอไปคิดเป็นงี้เผลอใจลอยไปเลยเป็นอย่างนี้นะไปนั่งเพ่งนั่งกำหนดนั่งควบคุมเป็นอย่างนี้ราคะโทสะโมหะเป็นอย่างนี้พอเราหัดรู้สภาวะแล้วเนี่ยพอสภาวะอะไรปรากฏสติจะเกิดขึ้นเองนะอย่างเวลาเราใจลอยไปเราเกิดรู้จักใจลอยแล้วพอใจลอยไปแป๊บเดียวสติจะเกิดรู้เอาเผลอไปแล้วเนี่ยคิดแล้วรู้ไหมนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวใช้ตาดูเดี๋ยวใช้หูฟังเดี๋ยวใช้ใจคิดลองสังเกตซิใช้อะไรเยอะกว่ากันเนี่ยตอนนี้ใช้อะไรเพราะเรากำลังทำงานอยู่ทางใจนะจิตไปเกิดทางใจมีหน้าที่รู้ว่ากำลังทำงานอยู่ทางใจกิเลสทั้งหมดเกิดตอนนี้นะความทุกข์ทางใจทั้งหมดเกิดตอนหลงนี่แหละถ้าเมื่อไรมีสติขึ้นมาจะไม่มีความทุกข์ทางใจมีไม่ได้ความทุกข์ทางใจเกิดพร้อมกับอกุศลเท่านั้นเองเกิดพร้อมกุศลไม่ได้เห็นไหมจิตหลงไปคิดอีกแล้วดูออกไหมเนี่ยใช้อะไรอยู่ดูออกไหมใช้ตาใช้หูหรือใช้ใจส่วนมากใช้อะไรดูออกไหมใช่ส่วนมากใช้ใจเพราะเราใช้ตาใช้หูครั้งละหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองนะแล้วมาใช้ใจอีกเจ็ดขณะนี่เราใช้ใจเยอะใช้ตาใช้หูน้อยงั้นเวลาเราฟังธรรมะเราไม่ค่อยได้ฟังธรรมะเราชอบไปคิดหรอกเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตน่ะจะอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงศาสนาพุทธจะสอนให้เรากลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ได้ไปอยู่ในโลกของความคิดสังเกตไหมขณะที่เราอยู่ในโลกของความคิดเราไม่รู้กายไม่รู้ใจแต่เรารู้เรื่องที่คิดรู้ความคิดเมื่อรู้กายรู้ใจไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้งั้นศาสนาพุทธจะสอนให้เรารู้สึกตัวขึ้นมาหลุดออกมาจากโลกของความคิดเมื่อใดหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อนั้นจะรู้กายหรือรู้ใจอันใดอันหนึ่งอันเดียวด้วยครั้งละอย่างเดียวนะไม่รู้ครั้งละสองอย่างพอเข้าใจไหมเข้าใจแต่ทำยากนะมันยากตรงไหนรู้ไหมยากตรงที่คิดจะทำถ้าเมื่อไหร่ไม่คิดจะทำแต่ว่าอะไรปรากฏอยู่ตามรู้ไปเรื่อยๆรู้สบายสบายรู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรจะไม่ให้เผลอทำไม่ได้นะบางแห่งเขาจะสอนห้ามเผลอเวลาใจจะเผลอเนี่ยกดเท้าแรงๆกระทืบเท้าแรงๆห้ามเผลอถ้าอย่างนั้นก็คือสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นได้กุศลเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นได้ผิดหลักของปริยัติและปฏิบัติเลยจิตจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเราเลือกไม่ได้นะมันมีจิตอยู่ดวงหนึ่งถ้าเรียนอภิธรรมจะรู้มันมีมโนทวารวัชนะจิตหรือโวทัพพนจิตเป็นตัวเลือกต่อไปนี้กุศลจะเกิดต่อไปนี้อกุศลจะเกิดเราเลือกไม่ได้หรอกนี่แต่ว่าหน้าที่ของเราคอยสังเกตคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยต่อไปจิตเราจะเกิดกุศลบ่อยขึ้นเกิดสติบ่อยขึ้นเนี่ยเห็นไหมหนีไปคิดดูออกยังตรงนี้ขณะที่หนีไปคิดดูออกไหมว่าลืมตัวเองลืมกายลืมใจเมื่อกายกับใจไม่มีทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปลงมือเจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้สึกตัวจิตต้องมีความรู้สึกตัวถึงจะรู้กายรู้ใจได้จิตที่รู้สึกตัวนั่นแหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธิเราเคยเรียนใช่ไหมเรื่องไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาสมาธิไม่ใช่การนั่งหลับหูหลับตาทำใจเคลิ้มเคลิ้มเห็นโน้นเห็นนี้นั่นมันมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิคือความรู้สึกตัวจิตใจตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไม่ไหลไปเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็รู้กายรู้ใจได้การตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นแหละคือการเจริญปัญญาเมื่อไรเรารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกในใจเราจะเห็นกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเป เป็นอะไรอย่างหนึ่งเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมไม่ใส่ชื่อก็ได้เป็นอะไรบางอย่างไม่ใช่เราเราเห็นอย่างนี้ซ้ำๆในที่สุดจิตยอมรับความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราเมื่อใดเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราก็จะขาดไปคนที่ขาดไปเขาเรียกพระโสดาบันนะเพราะงั้นพระโสดาบันไม่ใช่คนที่ไปบังคับใจตัวเองได้นะพระโสดาบันคือคนที่เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราจะเห็นความจริงก็ต้องเห็นลงไปในกายในใจดูลงไปว่าจริงๆเป็นเราหรือไม่เป็นอย่าไปคิดเอาจะดูกายดูใจได้ก็ต้องไม่เผลอจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวเช่นจิตตั้งมั่นจิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะรู้กายรู้ใจแล้วตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญามันเกิดมันรู้ว่าไม่ใช่เรางั้นพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรียกไตรสิกขาสิกขาแปลว่าเรื่องที่ต้องเรียนเรื่องที่ต้องศึกษาศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องสมาธิศึกษาเรื่องปัญญาสมาธิบางทีท่านเรียกว่าจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตบางคนบอกไม่ชอบจิตจะดูแต่กายไม่ศึกษาเรื่องจิตไม่ศึกษาเรื่องจิตจะไปรู้แต่กายก็ฉึกจะเอาศีลสิกขาแล้วก็ข้ามไปปัญญาเลยจะรู้กายจริงๆรู้กายรู้จิตมันเป็นปัญญาล้วนๆน่ะแต่ว่าจิตที่จะไปรู้กายจิตที่จะไปรู้จิตต้องตั้งมั่นงั้นเราต้องมาเรียนว่าทำยังไงจิตจะตั้งมั่นจิตจะรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวงั้นมาที่นี่เนี่ยหลวงพ่อจะสอนสิ่งแรกเลยสอนให้เรารู้สึกตัวเราต้องเรียนความรู้สึกตัวให้ได้เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเรียกว่าเราเรียนเรื่องจิตของเราสำเร็จแล้วถัดจากนั้นเราค่อยตามรู้กายตามรู้ใจจะเห็นกายกับใจนี่ไม่ใช่ตัวเราถ้าเมื่อไรใจไม่ตั้งมั่นไม่เรียนเรื่องจิตสิกขาไม่เรียนเรื่องสัมมาสมาธิใจจะหลงคิดพอหลงคิดก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เท่านี้เองนะเพราะงั้นต้องฝึกทำยังไงให้รู้สึกตัววิธีทำความรู้สึกตัวมีสองวิธีนะวิธีของสมถญาณิกกับวิปัสสนาญาณิกสมถญาณิกคือทำฌานขึ้นมาพวกเราทำไม่ค่อยได้นะเราคนในเมืองมีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งวันทำฌานยากแต่เราชอบทำใช่ไหมคิดถึงการปฏิบัติต้องหลับหูหลับตาไว้ก่อนลองดูสิพระพุทธรูปไม่มีพระพุทธรูปหลับตานะพระพุทธรูปนั่งสมาธิก็ลืมตาเคยเห็นพระหลับตามีแต่พระปิดตาใช่ไหมปิดตาปิดหูฟูงกลมๆเหมือนหลวงพ่อสมาธิไม่ได้อยู่ตอนที่นั่งสมาธิต้องอยู่ในทุกอิริยาบถจิตต้องตั้งมั่นนี่ถ้าเราทำฌานจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วจับตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาพระป่าท่านเรียกเรื่องจิตผู้รู้จับเอาจิตผู้รู้อารมณ์มาแล้วก็จะสังเกตเห็นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปในสุดก็รู้ความจริงว่าอารมณ์ทุกอย่างเกิดแล้วดับเมื่อรู้ตรงนั้นแล้วถัดจากนั้นต้องมาดูตัวจิตผู้รู้เห็นว่าตัวจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่เราก็จะผ่านได้ส่วนพวกที่ทำฌานไม่ได้เขาใช้แบบวิปัสสนาญาณิกใช้สติเนี่ยตามรู้ลงไปที่ใจของเราเราจะเห็นว่าจิตของเราเดี๋ยวก็หนีไปทางตาเดี๋ยวก็หนีไปทางหูเดี๋ยวหนีไปทางใจสามทางนี้หลักๆทางตาทางหูทางใจเป็นทางที่หนีหลักๆทางจมูกนานๆหนีทีทางลิ้นนานๆหนีทีถ้าเรารู้ว่าจิตของเราไหลไปหลงไปทางตาหูทางใจอะไรเนี่ยสติก็จะเกิดสติระลึกรู้ว่าไหลไปสมาธิจะเกิดขึ้นเองใจจะตั้งมั่นขึ้นมาใจจะไม่หลงไปใจจะไม่ไหลไปแต่ตั้งมั่นอยู่ขณะเดียวขณะสั้นๆเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิอย่างนี้ใช้ทำวิปัสสนาพอรู้สึกตัวขึ้นมารู้ลงที่กายกายไม่ใช่เรารู้ลงที่จิตจิตก็ไม่ใช่เรานั่นก่อนจะพูดเรื่องปัญญาต้องมาเรียนเรื่องจิตสิกขาทำยังไงจิตจะตั้งมั่นรู้สึกตัวนะเห็นไหมโยมไม่รู้สึกตัวละเห็นไหมอุตส่าห์นั่งสมาธิเห็นไหมแต่ไม่รู้สึกหนีไปละเนี่ยเราต้องหัดสังเกตใช้สติรู้ทันเลยมันหนีปั๊บรู้ทันหนีแป๊บรู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งขึ้นมานะจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวถามว่าเมื่อจิต รู้สึกตัวได้แล้วรู้กายรู้ใจได้แล้วต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์ไหมไม่ต้องคิด ความคิดเป็นจินตามยปัญญาวิปัสสนาที่ว่าเริ่มจากอุทยพยญาณต้องเป็นภาวนามยปัญญาไม่ใช่จินตาไม่ใช่คิดโคล่านกันเลยต้องรู้สภาวะพอเรารู้กายเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ากายจะไม่แสดงไตรลักษณ์ถ้ารู้ใจรู้จิตไม่ต้องกลัวว่าจิตจะไม่แสดงไตรลักษณ์อย่างเวลาฝนตกถูกดินนะตกลงไปแล้วมีฟองอะฟองน้ำขึ้นมาถ้าเราเห็นฟองน้ำเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่ามันจะแตกหรือไม่แตกยังไงมันก็แตกเมื่อไรเราเห็นสภาวะจริงๆไม่ต้องไปคิดเรื่องไตรลักษณ์ยังไงก็แสดงไตรลักษณ์ถ้ารู้ลงในกายรู้ลงในใจยังไงก็แสดงไตรลักษณ์โดยเฉพาะการรู้ทางจิตจะแสดงไตรลักษณ์เร็วมากเลยรู้กายจึงดูไตรลักษณ์ยากนะอย่างที่เรามานั่งคิดว่าร่างกายเราไม่เที่ยงเน่าเปื่อยอะไรนี่ไม่ใช่การรู้กายจริงๆตัวรูปจริงๆรู้ยากมากเลยใจลอยรู้จักไหมเนี่ยเห็นไหมใจลอยก็รู้จักไหมรู้จักเหม่อไหมวันหนึ่งเหม่อมากไหมลองนึกถึงสภาพวันหนึ่งเหม่อกี่ชั่วโมงนะสมาไม่ถามว่าเหม่อกี่ครั้งเพราะเหม่อน้อยเหม่อไม่กี่ครั้งแต่หลายชั่วโมงบางคนเหม่อวันละครั้งเดียวนะตั้งแต่ตื่นจนหลับคิดไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยไม่เคยรู้กายรู้ใจงั้นพระอริยะเลยหายากแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นไหมเผลอไปรู้ไหมตอนที่เคลื่อนไหวลืมตัวเองหมดเลยรู้ออกไหมไม่ยากนะเรียนเรื่องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยมาเรียนว่าจะทำวิปัสสนาต่อได้ยังไงหลงไปแล้วรู้ไหมถ้ารู้สึกตัวได้แล้ววิปัสสนาจะง่ายสุดขีดเลยไม่ต้องทำอะไรนี่เคล็ดลับไม่ต้องทำอะไรเลยนะรูปกับนามจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเองเห็นไหมเนี่ยรูปนามหายหมดแล้วเหลือแต่ความคิดเนี่ยหนีไปคิดซึ่งหน้าอีกแล้วดูออกไหมใจไหลแวบออกไปนะคอยรู้ทันไปเรื่อยๆรู้สบายๆอย่าจ้องนะอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องเพ่งจ้องแล้วมันนิ่งเราไม่ต้องการฝึกให้จิตนิ่งเราต้องการฝึกให้เห็นว่ากายกับใจเป็นของบังคับไม่ได้แปรปรวนเพราะฉะนั้นการไปฝึกให้มันนิ่งเนี่ยนะคนละเรื่องเลยดูออกไหมเผลอไปแล้วนะง่ายแค่นี้สังเกตไหมเผลอแวบรู้แวบรู้ไปเรื่อยนะฝึกอย่างเนี้ยเห็นไหมไปอีกแล้วจิตเราจะเผลอไปหกทางนะเผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเผลอช่องหลักๆก็เผลอทางตาเผลอทางหูเผลอทางใจเผลอทางตาเป็นต้นว่าเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเห็นคนเดินมาไปดูเขาเห็นแต่เขานั่นลืมตัวเองใจวิ่งไปอยู่กับเขานู่นไปฟังอย่างข้างบ้านเราคุยกันเรามีทิพย์โสตคอยฟังนะเขาจะคุยอะไรรู้หมดเลยในขณะนั้นลืมตัวเองลืมว่ากำลังสนใจอยากรู้เฮ้ยผัวเมียมันด่ากันมันด่าเรื่องอะไรโอ้มันมากลืมรู้ว่ามันนี่หลงไปทางหูแล้วก็ลืมตัวเองหลงไปทางใจเช่นนั่งคิดไปเรื่อยๆลืมความรู้สึกของตัวเองให้เราคอยรู้ความรู้สึกในใจของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลอย่างตอนนี้รู้สึกไหมใจเบาๆใจสบายๆรู้ลงไปสบายๆรู้ว่าสบายดีกว่าลำบากอกุศลให้ผลมันถึงจะลำบากนี่บางคนบอกแม้ลงมือปฏิบัติธรรมนั้นเครียดเลยทำไมปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องดีแท้ๆเลยแล้วเกิดความทุกข์ไม่มีผลเป็นความทุกข์อย่างนั้นเพราะขณะนั้นจิตมีความไม่รู้พระเจ้าสอนเลยว่าท่านไม่เห็นว่าอะไรจะมีโทษร้ายเท่ากับความเห็นผิดเราปฏิบัติด้วยความเห็นผิดนะมันก็ทุกข์สิเครียดเลยบังคับตัวเองมากเครียดถ้าบังคับมากๆเกรงไปทั้งวันเลยเกรงทั้งวันทั้งคืนตัวแข็งแข็งใจก็แข็งแข็งนะแข็งนิ่งอยู่งั้นหลายหลายวันภูมิใจอีกนะว่าเราปฏิบัติดีโอ้โหผิดมนุษย์มานาไปแล้วนะยายคุณโอเกรงน้อยลงยัง ปล่อยยังไม่หมดรู้จักไหมดูออกไหมยังปล่อยไม่หมดนะใครรู้ไปเดี๋ยววันหนึ่งพอปล่อยหมดจะรู้สึกว่าโอ้ง่ายนิดเดียวเราไปถือเหมือนอย่างเนี้ยไปถือขวดไว้โอ้ยมันหนักจังหนักก็ไม่ปล่อยไงไม่หนักถ้าปล่อยไปไม่หนักอ่ะเนี่ยใช่ไหมมาดูใช่ไหมเผลอมาดูดูแล้วก็คิดต่อรู้สึกไหมดูนิดเดียวแต่คิดต่อเนี่ยหัดรู้ทันจิตไปเกิดทางตารู้จิตไปเกิดทางหูรู้จิตไปเกิดทางใจก็รู้ความจริงถ้ารู้อยู่แค่นี้ยังเห็นจิตเกิดดับจิตเกิดทางตาแล้วก็ดับจิตเกิดทางหูแล้วก็ดับจิตเกิดทางใจแล้วก็ดับเนี่ยทำสติปัฏฐานเรียบร้อยแล้วนะแค่นี้ถึงบอกว่าถ้ารู้สึกตัวเป็นแล้วนะวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานง่ายๆมากเลยมันเกิดขึ้นเองอ่ะแต่ต้องรู้หลักนะถ้าไม่รู้หลักก็จะไปหลงเพ่งหลงจ้องง่ายใจลอยไปแล้วรู้ไหมเออต้องอย่างนี้อย่างนี้เก่งเห็นไหมพวกไม่คิดมากอะทำง่ายพวกคิดมากฝึกมานานเนี่ยแข็งแข็งไปบังคับใจแฟนเป็นไงมั่งปล่อยหมดยังเออดีที่รู้สึกอย่างนั้นถ้ารู้สึกว่าหมดแล้วต้องมาคุยกันนานเนี่ยเห็นของเราเองอะดีแล้วนะดีแล้วปลางอะปลางเอา ถ้ารู้ว่าไม่รู้สึกตัวมันก็รู้สึกสิเออนะระวังติดสุขของกลางปฏิบัติแล้วมันติดสุขมีความสุขเยอะแล้วก็ไปเกาะก็เพลินเพลินทั้งวันเลยนะอย่าไปเพลินคุณใครพลาดดีแล้วโยพอไล่มาทางนี้นะโยมรีบตัวแข็งไว้ก่อน หนูนาว่าไงหนูนา ตื่นหรือยังเช้าวันนี้ รู้ยังว่ายังไม่ตื่นเออดีแล้วรู้ถูกแล้วเนี่ยรู้ให้ถูกอ่ะรู้ไปหืมดูออกไหมล่ะเออเออนะเบาแต่เบายังไม่หมดนะยังเบาทำอยู่ยังจงใจรักษาอยู่นะแต่ของหนูนาไม่ใช่อะไรมาอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อก็เลยเกรงขึ้นนิดนึงออกไปข้างนอกไม่เก่งแต่ชอบเผลอชอบคุยเยอะไปมันสบายนะราคาเนี่ยท่านถึงสอนบอกว่าราคามีโทษน้อยแต่ละยากถ้าให้เราละความสุขเนี้ยเสียดายถ้าให้ละความทุกข์ก็ง่ายอยากละท่านกลับบอกไม่ให้อยากละสิท่านบอกให้รู้ทุกข์ท่านไม่ให้ละทุกข์นะนั่นอย่างนั้นก็หลงนะดูออกไหมเนี่ยแค่เนี้ยนะคอยรู้ไปเรื่อยเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้สมพงษ์ดีแล้วสมพงษ์อย่าไปเก๊กท่าขึ้นมาทีแรกก็ดีอยู่แล้วตอนนี้แย่แล้ว ทำอีกแล้วสมพงษ์เมื่อกี้ไม่ทำแล้วนะ นั่งขัดสมาธิก็ได้นะนั่งให้สบายเนี่ยนั่งอย่างนี้ก็ได้จะนั่งแบบหลวงพ่อคูณหลวงพ่อก็ไม่ว่านะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งอยู่ที่ใจของเรารู้สึกตัวได้ไหมเดี๋ยวเราพักกันก่อน